Oka. Natani si mingi soki natani ondeke ozali kokende. Otalagata biso te kazoro motema. Kokende yoke inakana na motema. Keina kokate sheri na seki na yo explication. Toringana ki lokola toka pwana te. Eloko oyo divorce enemi ya poliko. Ikambo osiliki nazali koka mwayango. Soki natuni yo okomise kolela lela mama. Okomise kolela lela tila nijile. Nazoba pasi ya lolango ekotelika. Motema na ngai mawa mawa soki okozonga te. Nafungoli lopango ya motema na ngai. Nazali se kozela yo mokolo kozonga. Te nakobitunaka soki okoki kozongela ngai. Kolingo ekendeke yango mpe kozonga kaka zo motema na ngai. Okabina na ye. Ricardo Costa, oh, il s'est consommé. La mère qui dit: Casso, papassi, alola, poe, cote, diga, pote, maraga, y bawa, bawa, soki, oko, zongate, la fumoli, lopa, goya, mote, maraga, la salisse, cose, la yo, oko, roko, zonga, tera, kabituna, casso, ki, oko, ki, koso, keraga. Olingo ekendeke yango mpe kozonga kaka zo motema na ngai. Okabina na ye. Okabina na ye. Krak kata de baba de Kamboja a chanté. Okazonga yaka motema. Okazonga Zambe, nasala mokili ya bato, ize mona na lebiso na je, ize matumona. Kazo, yaka motema. Oh, de baba. Kazo, zonga na tako, yaka e. Zonga e mena piolo mose kondonga na ledi. Oh, kazo, yaka motema. Oh, kazo, zonga na tako. Pokwana mazambe, nasala mokili ya bato, ize bola na leki solange, spasia nazareta. Oh, kazo, yaka motema. Oh, omari. Oh, kazo, zonga na tako. Yaka yaka yaka ize bola, ize matumona, ize kutu. Oh, kazo, yaka motema. Oh, kazo, Malembe, Malembe, Magasi, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, qu'est-ce que ça? Le panico, faut que tu lances. Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, qu'est-ce que ça? On dit c'est Koussou, oh Rico Lucosa, Rico Pense, et je suis tombé. Pokeba, Pokeba, Amourouma, Pokeba, Amourouma. bambu mama mando io a me sono io prima io ciu io ciu io ciu che me ti pi come fa sì oi se cosu lo di disco Baba, de baba, Yeah.